so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده. Broken angel, I'm so lonely, listen to